την περασμένη Κυριακή, τον περασμένο Σάββατο, συγγνώμη, εξηγήσαμε τους δύο στίχους 13 και 14 του 16ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος. Στους δύο αυτούς στίχους μας έδειξε ο Κύριος εκείνα που του αρέσουν. Μας έδειξε τι ζητάει από μας, τι θέλει, τι είναι εκείνο που τον χαροποιεί. Και τούτο διότι εμείς οι άνθρωποι στο πλείστον πικραίνουμε τον Θεό. Ζούμε για να σταυρώνουμε τον Χριστό. Ζούμε για να πικραίνουμε τον Κύριο. Ζούμε για να τον οδηγούμε καθημερινώς μυριάδες φορές στον θάνατο, τον σταυρικό. Είτε με τα λόγια μας, είτε με τις πράξεις μας, είτε με τους λογισμούς μας, το κάθε αμάρτημα είναι για τον Κύριο και ένας καινούργιος σταυρικός θάνατος. Βάλτε τώρα πόσες αμαρτίες συμβαίνουν επάνω στη γη, όχι μόνο από ορθοδόξους χριστιανούς, αλλά και από άλλους, διότι όλοι είναι δημιουργήματα του Θεού. Να φανταστείτε τι υποφέρει ο Κύριος καθημερινά από μας τους ανθρώπους. Να φανταστείτε ότι αυτό το οποίο συνέβη μια φορά τότε πριν από 2.000 χρόνια από τους Εβραίους, τους θανάσιμους εχθρούς του, δυστυχώς το επαναλαμβάνουμε εμείς και χριστιανοί, δυστυχώς, ορθόδοξοι χριστιανοί. Θα έλεγα ότι στοιχειωδώς καν δεν τον ικανοποιούμε. Ούτε καν τη στοιχειώδη αγάπη δεν του προσφέρουμε. Ούτε το στοιχειώδες καλό δεν μπορούμε να κάνουμε για να του δώσουμε μια χαρά. Πάντοτε θλίψεις, πάντοτε πικρίες, πάντοτε θανάτους έχει να βλέπει και να αντιμετωπίζει ο Κύριος από μας. Προχτές λοιπόν, το περασμένο Σάββατο, μας έδειξε ο Κύριος ακριβώς τι θα ήθελε από μας. Λίγα πράγματα, 2-3. Το πρώτο, δεκτά βασιλεί χίλι δίκαια. Θέλει ο Κύριος όταν ομιλείς να μην λες δικές σου αχλαμάρες, να μην λες δικές σου απόψεις, διότι εκεί συκοφαντείς τον Θεό, συκοφαντείς την αλήθεια, συκοφαντείς τα λόγια του Θεού. Να θυμάστε ένα πράγμα, αδελφοί μου, και αυτό να μην σας φύγει ποτέ από το μυαλό σας και από την καρδιά σας. Η αλήθεια είναι μόνον μέσα στο Ευαγγέλιο, πουθενά αλλού. Η αλήθεια είναι μόνον μέσα στην Αγία Γραφή, πουθενά αλλού. Η αλήθεια είναι μόνον η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση, πουθενά αλλού. Δεν με νοιάζει τι θέλεις, δεν σε νοιάζει τι θέλω. Δεν ήρθες να ακούσεις τις απόψεις μου εδώ. Δεν ήρθες να ακούσεις δικά μου πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε προσπαθώ να μην ωρεοποιώ τη γλώσσα μου. Πάντα ήμουνα άνθρωπος που θέλω να μιλάω στις καρδιές σας και όχι στα αυτιά σας. Και γι' αυτό δεν καλόπισα ποτέ το λόγο μου. Δεν διακρίνομαι σαν ιεροκήρυκας μεγάλου βελιμενεκούς να λέω όμορφες κουβέντες, θαυμάσια λόγια, να έχω χειροκροτήματα. Δεν θέλω χειροκροτήματα. Εκείνο το θέλω, εκείνο που με νοιάζει είναι ο λόγος να σφινώσει στις καρδιές σας. Κλείστε την πόρτα εκεί πέρα. Εκείνο με ενδιαφέρει. Εκείνη είναι η επιδίωξή μου. Καταλάβετε το λοιπόν. Ό,τι πεις και δεν συμφωνεί με την Αγία Γραφή είναι ψέμα. Είναι απάτη. Είναι βλασφημία. Ό,τι πεις. Είτε διότι αρέσεις στους ανθρώπους, είτε διότι αρέσεις στον κόσμο, είτε διότι έτσι φαίνεται καλό στον Πατριάρχη. Τα ακούσατε τα μαντάτα, τα είδατε τα θλιβερά, τα είδατε. Τα είδατε. Καλύτερα. Άμα δεν τα ακούσατε, καλύτερα μην τα ακούσατε. Τώρα τελευταία δεν ακούσα. Δεν πειράζει, καλύτερα. Καλύτερα να μην σας τα πω και σας καταλύσω. Καλύτερα. Όσοι τα ακούσατε χάλια. Όσοι ακούσατε χάλια. Μα το είπε ο Δεσπότης. Δεν με νοιάζει τι είπε ο Δεσπότης. Δεν με νοιάζει. Το είπε ο Πατριάρχης. Δεν με νοιάζει. Η Αγία Γραφή το λέει. Δεν το λέει. Ούτε ο Πάτερ Κοσμάς. Ούτε ο Πάτερ Κοσμάς. Η Αγία Γραφή το λέει. Όχι. Τέρμα. Δεν υπάρχει. Άρα είναι ψέμα. Τέρμα. Γιατί όλοι παριστάνουν τον αλάθητο σήμερα. Το είπα εγώ, λέει ο Δεσπότης. Και να το πεις εσύ. Και τι μου το λες εμένα. Και τι είσαι εσύ δηλαδή. Θεός είσαι εσύ. Ποιος είσαι εσύ. Τι σημαίνει το παγό. Και αισθάνεσαι ότι θα κάτσουμε κουτσούνια μπροστά σου επειδή το πες εσύ. Κάνεις λάθος μεγάλο. Αλλά δεν υπάρχουν τέτοιες φωνές. Δεν υπάρχουν. Τι είσαι εσύ δηλαδή. Εσύ διαφεντεύεις την εκκλησία. Το δικό σου αίμα χύθηκε για να δομηθεί η εκκλησία. Εσύ σταυρώθηκες στο σταυρό. Εσύ. Το είπε ο Πατριάρχης. Και άμα το είπε ο Πατριάρχης. Και τι με νοιάζει εμένα να το είπε ο Πατριάρχης. Και τι είναι ο Πατριάρχης. Ο Χριστός τον Πατριάρχη μου είπε να ακούω. Ή να ακούσω το Ευαγγέλιο τι λέει. Γι' αυτό τον κρατάω μπροστά μου. Για να πει βλακίες απ' έξω μου. Ούτε να πω τι νομίζεις εσύ, ούτε να σου πω τι νομίζω εγώ, ούτε να πω τι νομίζει ο Πατριάρχης, ούτε να πω τι νομίζει ο Παπάς. Τους θυμάστε τους καρναβαλοπαπάδες. Τους θυμάστε. Τους θυμάστε. Εκεί καταντήσατε. Παπάδες να υπερασπίζονται το καρναβάκι. Και να βγαίνουν να κάνουν κηρύγματα και να φοράνε και μεγαλόσταυρους μπροστά εδώ. Να τους χαιρώνται. Και να τους χαίρεστε εσείς που τους έχετε. Εγώ δεν θα πάψω να σας τα λέω. Δεν με ενδιαφέρει. Τελείως. Και ας έρθει όποιος θέλει να μου κάνει παράπονα. Θέλει ο Κύριος χίλιοι δίκαια. Σωστά. Να ανοίξει το στοματάκι σου. Όχι για να πεις. Όχι να πεις βλακίες. Όχι να πεις μπούρδες. Όχι να πεις ψέματα. Όχι να πεις βλαστήμιες. Να ανοίξει το στοματάκι σου να πεις την αλήθεια του Ευαγγελίου. Όχι να ανοίξεις το στόμα σου εσύ η μάνα να κατευθύνεις την κόρη σου να πάει να κάνει έκτρωση. Όχι. ανοίξει το στόμα σου να της μάθεις την αλήθεια της κόρης σου. Για να της πεις τι πρέπει να κάνει. Της είπες ποτέ να πάει να κοινωνήσει. Της είπες ποτέ να πάει να ξομολογηθεί. Της είπες να μην φοράει παντελόνια. Της το πες. Δεν της το πες. Έτσι. Μην πούμε την αλήθεια. Έτσι. Ψέματα. Ψέματα. Της είπες να νηστεύσει. Ψέματα πάλι. Δεν πειράζει. Ποιος το πες το δεν πειράζει. Εσύ. Εσύ κρίνεις το Θεό. Εσύ. Τι είσαι εσύ. Μόνο ένας μπορεί να πει δεν πειράζει και εκείνος φέρει την ευθύνη. Και αυτός είναι ο πνευματικός. Άμα δει ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι, τότε μπορεί να σου πει δεν πειράζει, εσύ μην νηστέψεις, κοίταξε να κρατήσεις κάτι άλλο. Μόνο εκείνος έχει το δικαίωμα. Το δικαίωμα που είπε ο Κύριος, είδατε τι είπε. Σοφές κουβέντες, άγιες κουβέντες. Έχει το δικαίωμα του δεσμήν και λύειν. Έχει το δικαίωμα δηλαδή να δένει και να λύνει. Και άμα κάνει τις τραβές του, θα τα πούμε μεθαύριο στο δικαστήριο. Άμα κινείται αυθαίρετα και βλάστημα, θα τα πούμε στο δικαστήριο μεθαύριο. Χίλιοι δίκαια. Το στοματάκι σου θα λέει χίλιοι δίκαια. Χίλιοι δίκαια αλήθεια. Την αλήθεια, το Ευαγγελίου την αλήθεια. Και άμα δεν ξέρεις, κλείς το καλύτερα, βούλο το. Βούλο το και μην τα ανοίξεις. Προκειμένου να ρίξεις βλαστήμιες και ψέματα, κλείς το. Δεν σε ρώτησα τι νομίζεις, ούτε σε ρώτησα τι θέλεις. Όποιος σε ρωτάει να του πεις την αλήθεια. Την αλήθεια! Και για αυτή την αλήθεια, ας φας και ξύλο, ας σε πάνε και στη φυλακή, ακόμα και σε θάνατο να σε εκτελέσουν, δεν πειράζει, για την αλήθεια πεθαίνεις. Αυτό πρέπει να είναι το δόγμα μας, αδερφοί μου, εμείς οι χριστιανοί. Να σε κρεμάσουν, τα μάτια να σου βγάζουν, τα αυτιά σου να στα κόβουν, τα πόδια σου να στα κόβουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Τελείωσε. Πεθαίνω για την αλήθεια. Όχι έτσι για το τίποτα να διδάσκουμε ψέματα. Αλλά πώς θα διδάξεις την αλήθεια όταν είσαι πρώτος ένοχος. Βλέπεις, μας τρώει και ο εγωισμός εδώ. Μας τρώει και ο εγωισμός. Τι να πω τώρα στο παιδί μου, αφού εγώ έχω λερωμένη τη φωλιά μου, τι να του πω. Την αλήθεια θα του πεις. Και να κοιτάξεις να ξεβρωμήσεις τη φωλιά σου. Άμα την έχεις λερωμένη. Θα πεις την αλήθεια και να κοιτάξεις να ξεβρωμήσεις τη φωλιά σου. Αυτό οφείλεις να κάνεις. Όπως και εγώ ο παπάς. Γιατί σήμερα το κήρυγμα έγινε οι προσωπικές μας απόψεις. Τα προσωπικά μας βιώματα. Δεν σε ρώτησα παπά να μου πεις τι κάνει η κόρη σου ή τι κάνει η γυναίκα σου ή τι κάνουν τα παιδιά σου ή αν πήγαν αυτοί στον καρνάβαλο. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήγαν αυτοί στον καρνάβαλο επιτρέπεται ο καρνάβαλος. Να ξεμπροστιαστείς παπά. Να ξεμπροστιαστείς, να ξεφτυλιστείς, δεν πειράζει. Και να κοιτάξεις να μαζέψεις τα θηλυκά σου από τους δρόμους που γυρνάνε όπως γυρνάνε. Θέλει ο Κύριος χίλιοι δίκαια και παρακάτω τι λέει, λόγους δε ορθούς αγαπά. Τα σωστά τα λόγια θέλει ο Κύριος. Και σας είπα, μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό, ποτέ σας μην το ξεχάσετε. Γράφτε το μέσα σας, με σκαλίστε την καρδιά σας και γράφτε αυτά που σας λέω. Αλήθεια είναι μόνον η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση, τίποτα άλλο. Τέρμα. Ό,τι πεις έξω από την Αγία Γραφή είναι λάθος. Είναι βλαστημία. Έλειξε, μη μιλάς. Δεν ξέρεις, μη μιλάς. Στείλε τον άλλον, αν θέλει να μάθει την αλήθεια, να πάει σε ένα καλό πνευματικό, γιατί στραβώσαν οι πνευματικοί. Στραβώσανε! Στείλτε τους να πάει σε καλό πνευματικό, να μάθει πραγματικά την αλήθεια, όχι μισοβέζικα πράγματα. Θα τους στείλετε σε πνευματικούς καλούς. Τι άλλο μας είπε? Μην οργίζεις τον βασιλιά, γιατί αυτό σημαίνει θάνατος. Ο Κύριος θυμώνει, οργίζεται. Το γράφει και η Αγία Γραφή, είδατε. Και στο ναό οργίστηκε και έφτιαξε μαστίγιο εξκηνίων, και εκεί που μπήκε μέσα στο ναό και είδε εκείνο τον καημένο με το ξηρό το χέρι και πήγε να τον θεραπεύσει, που εξεμάνησαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, πώς λέει τους είδε, περιβλεψάμενος αυτούς, με τοργής, οργίστηκε. Έτσι οργίζεται όταν με βλέπει εμένα και σένα να παραβιάζω θελημένα και συστηματικά το λόγο του. Έφτιαξε εσύ τη δικιά σου Αγία Γραφή? Σε ρώτησε, σε ζήτησε κανείς να φτιάξει τη δικιά σου Αγία Γραφή? Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που κάνεις είναι ύβρις, η χειρότερη βλαστημία είναι. Να κρίνεις εσύ τον Θεό. Διαβάζεις την Αγία, α, αυτό είναι υπερβολή. Εσύ θα μου πεις αν είναι υπερβολή? Εσύ θα μου το πεις αυτό? Ποιος έβαλε ο Θεός κριτή του? Σε έβαλε ο Θεός κριτή του? Ποιος το είπε ότι είναι υπερβολή? Επειδή εσένα δεν σου ταιριάζει? Επειδή εσύ ξέρεις να βάψεις τα μούτρα σου, κάνει λάθος η Αγία Γραφή? Επειδή εσύ ξέρεις να κουρέψεις το κεφάλι σου, κάνει λάθος η Αγία Γραφή? Επειδή εσύ ξέρεις να σηκώνεις τις φούσες σου ψηλά, κάνει λάθος η Αγία Γραφή? Κοίταξε να συνετιστείς. Και θα θυμάσαι αυτό που πολλάκι σας έχω πει. Ο Κύριος είναι κουστούμι. Και αν δεν σου πάει, κοίταξε να σου πάει. Ο Χριστός δεν κόβεται, ούτε ράβεται στα μέτρα μας. Εμείς θα κοπούμε, πρέπει να κοπούμε στα μέτρα του Χριστού, αν θέλουμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και τι άλλο θέλει ο Κύριος? Θα πέσεις, θα αμαρτήσεις. Τι περιμένει ο Κύριος? Εξυλασμό. Τι περιμένει ο Κύριος? Μετάνοια περιμένει ο Κύριος. Τι περιμένει ο Κύριος? Δάκρυα περιμένει ο Κύριος. Όχι εξομολόγηση αυτή που κάνεις, που βρήκες τον παπά, τον γνωστό τον παπά, και πας μέσα στην εξομολόγηση και βάζεις τον απόδειο πάνω στ' άλλο και αρχίζεις και κουβεντιάζεις, λες και είσαι στο καφενείο. Όχι! Η εξομολόγηση θέλει δάκρυα. Η εξομολόγηση θέλει μετάνοια. Η εξομολόγηση θέλει απόφαση. Η εξομολόγηση θέλει συντριβή. Συντριβή! Κλάψε και πάλι κλάψε. Όπως θα έκλαιγες αν έβλεπες τον Χριστό, έτσι διαβάζω τώρα για αυτή την ασκητική ομάδα του Αγίου Όρους που διαβάζω, που σας έχω πει και άλλες φορές. Τι μου έχει κάνει εντύπωση? Λέει, κλεινόμαστε μέσα στα κελιά μας και σκεφτόμαστε. Τι σκεφτόταν? Άκου η εικόνα που σκεφτότανε. Για να μας πιάσουν, λέει, δάκρυα και να κάνουμε την προσευχή μας με δάκρυα. Τι σκεφτότανε? Τι σκεφτότανε? Παρακαλώ, παρακαλώ, τι σκεφτότανε? Ότι είναι μπροστά στο δικαστήριο και ο Θεός τους έσωσε όλους τους άλλους και αυτούς τους έσπλε στην κόλαση. Έτσι σκέπτονταν. Ότι εμάς ο Θεός μας έστειλε στην κόλαση. Και μόλις ακούσαμε αυτή την απόφαση του δικαστηρίου, στη φαντασία τους άρχισαν να κλαίνε. Να κλαίνε, Θεέ μου, λύτρωσέ με, φύλαξέ με, πάρε με πίσω από την κόλαση. Και εσύ πας στην εξομολόγηση και γελάς. Και έρχεται ο παπάς, τι σου λέει ο παπάς? Ο καρναβαλό παπάς, τι σου λέει ο καρναβαλό παπάς? Τι σου λέει? Σκύψε, δεν έχεις τίποτα, άντε πήγαινε να πάει να κοινωνήσεις. Ποιος? Ο Τιμόθεος, ο Μουρλός, Ακυπάς. Ωραία, αυτός θα σε μουρλάει, πήγαινε από εκεί. Έτσι δεν σας λένε? Έτσι λένε. Δάκρυα θέλει εξομολόγηση. Μετάνοια θέλει εξομολόγηση. Απόφαση θέλει εξομολόγηση. Πήγες μέσα και έφυγες γελώντας, κοροϊδεύοντας. Κορόδεψες τον παπά, του κρύψες αμαρτίες. Έτσι λένε πολλοί. Δεν του το είπα. Εντάξει. Σιγά μην δεν το μάθει ο παπάς. Καλύτερα που δεν το άκουσε κιόλας. Θα ήταν καμιά βρωμιά να μην το σκανδαλίσεις κιόλας. Εσύ θα κολλαστείς. Εσύ θα κολλαστείς. Μετάνοια θέλει ο Κύριος. Είδατε το πρώτο κήρυγμα. Από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσιν και λέγειν. Τι, θυμάστε? Η αρχή, πρώτη ομιλία του Χριστού που άρχισε να μιλάει. Μετά το βάπτισμα ποια ήτανε? Από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσιν και λέγειν. Τι, μετανοείτε. Ήγκη και γάρι η βασιλεία των ουρανών. Μετανοείτε. Και μετανοείτε δεν λέει εξομολόγηση. Όχι. Μετανοείτε σημαίνει κλάψτε, κλάψτε, κλάψτε. Κλάψτε να φύγετε το πύρι της κολάσεως. Είμαστε σε εποχή κολασμένη, αδελφοί μου. Και τουλάχιστον εμείς οι χριστιανοί μόνο γέλια δεν χρειάζεται να έχουμε. Μόνο γέλια. Πάμε παρακάτω. Εν φωτή ζωής Υιός Βασιλέως. Τι σημαίνει αυτό? Αφήστε. Εδώ μου έρχεται να κλάψω, μου έρχεται να σηκωθώ να φύγω, μου έρχεται να το σταματήσουμε το κήρυγμα, μου έρχεται να πάψουμε να κηρύττουμε, διότι όλα αυτά που πρέπει να πω σήμερα είναι μακριά, ούτε καν στη φαντασία σας δεν είναι. Ούτε καν στη φαντασία σας. Σαπίσαν τα μυαλά μας. Σαπίσαν οι φαντασίες μας. Δεν έχουμε ούτε καν τη δυνατότητα να σκεφτούμε παράδεισο. Δεν έχεις τη δυνατότητα να σκεφτείς παράδεισο. Και όμως εδώ, στον παράδεισο, σε παραπέμπει αυτός ο λόγος που λέει εδώ. Στον παράδεισο σε παραπέμπει. Διαβάζω. Εν φωτή ζωής Υιός Βασιλέως. Υιοί του Βασιλέως δεν είμαστε εμείς? Παιδιά της Βασιλείας των Ουρανών δεν είμαστε? Έτσι τουλάχιστον μας έκανε ο Κύριος Υιούς και κληρονόμους της Βασιλείας των Ουρανών. Όταν βαπτίστηκες, όταν επήγες στην εκκλησία, σε πήγε η μάνα σου, ο πατέρας σου και σε βαπτίσανε, ίσως εκείνη την ώρα κανείς δεν κατάλαβε, ούτε ο πατέρας ούτε η μάνα σου δεν κατάλαβε τι κάνανε. Γι' αυτό και σε δώσαν σε έναν ανάδοχο τσιγαρά και μπεκρή και κοσμικό. Δεν το κατάλαβαν τι κάνανε. Γιατί δεν ξέρανε οι άνθρωποι. Κουμπαριά. Οι βουλευτάδες πιάνουνε χιλιάδες κουμπαρόπλα για να παίρνουνε ψήφους. Αυτοί να δεις τι θα έχουν να μιλήσουν μεθαύριο στο δικαστήριο. Πόσες ψυχές πήραν στο λαιμό τους. Αυτοί να δεις. Έγινες όμως την ημέρα εκείνη, έγινες Υιός Βασιλέως. Έγινες παιδί του Χριστού, του Βασιλέως. Έγινες βασιλόπλο. Η Εκκλησία σε ανεβίβασε στο ύπατο αξίωμα. Πώς πρέπει να ζεις, το πρόσεξες? Εν φωτή ζωής. Πρέπει να ζεις. Στον παράδεισο πρέπει να ζεις. Η πράξη σου, η κινήση σου, η ζωή σου ολόκληρη πρέπει να είναι παραδείσια. Έτσι λέει εδώ. Μην μου πεις εγώ νομίζω, γιατί σε βγάλω έξω. Μη μου πεις εμένα μου φαίνεται, γιατί εδώ δεν θα πιάσουμε κουβέντα. Και τώρα εσύ τέριαξε, πες μου, τέριαξε. Είπαμε, άντε να ξελασπώσουμε λίγο τη φαντασία μας. Για σκέψου σε παρακαλώ. Αν έρθει τώρα ο Κύριος, έρθει ο θάνατός, θα πας στον παράδεισο. Θα πας. Σε ρωτώ. Και αν θα πάμε, μόνο με το έλεος του Κυρίου. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί φανήκαμε σαν τον Αδάμ και την Εύα. Και εκείνος ο Κύριος παιδιά του τους είχε, τους έβαλε στη βασιλεία του, τους έβαλε στον παράδεισο και εκείνοι δεν το είχαν σε τίποτα, σε τίποτα δεν το είχαν να ποδοπατήσουν τον νόμο και την εντολή του Κυρίου και να φύγουν από τον παράδεισο. Έτσι καταντήσαμε κι εμείς. Γιατί μην νομίσεις, το ίδιο κάνεις. Το ίδιο. Δεν σε αδίκησε ο Κύριος μπροστά στον Αδάμ και στην Εύα. Καθόλου δεν σε αδίκησε. Αντίθετα, σε έβαλε και σένα στον παράδεισο. Γιατί όταν βαπτίζεσαι, παίρνεις το Άγιο Χρίσμα, είσαι σαν τον Αδάμ και την Εύα είσαι. Πριν πέσουν. Και ξέρεις, ο Αδάμ και η Εύα, ο Αδάμ, κυρίως ο Αδάμ, δεν μας λέει πολλά για την Εύα πριν πέσει, αλλά για τον Αδάμ μας λέει πολλά. Η Αγία Γραφή. Ο Αδάμ είχε προφητικό χάρισμα. Προφητικό χάρισμα. Μίλαγε Πνεύμα Άγιο μέσα του, άνοιγε το στόμα του και ήταν προφήτης. Είδες τι λέει? Τούτον ειν, ξυπνάει, τον ξυπνάει ο Κύριος. Είδατε που έφτιαξε τη γυναίκα, σηκώνεται αυτός, βλέπει τη γυναίκα. Δεν του λέει ο Κύριος τι είναι αυτή. Δεν του λέει. Αμέσως κατάλαβε. Τούτον ειν, ως τούν εκ των οστών μου και σάρξ εκ της αρχός μου. Αυτή θλιθήσεται γινή. Ότι εκ του ανδρός αυτή σε λήφθη αυτή. Και αρχίζει να συνεχίζει την προφητεία. Είναι και τούτου. Ο Αδάμ το λέει, που δεν έχει πατέρα. Ακούτε λόγια, μωρέ. Ακούτε λόγια. Τι λέει? Είναι και τούτου. Είναι και της γυναίκας δηλαδή. Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Και δεν υπάρχει πατέρας ακόμα. Είναι οι δύο πρώτοι. Δεν υπάρχει μάνα ακόμα. Μιλάει Πνεύμα Άγιο. Βλέπεις. Βλέπεις ποιος ήταν ο Αδάμ πριν σαν πριν αμαρτήσει. Διαβάστε την Αγία Γραφή να δεις. Και προσκολληθήσετε προς την γυναίκα αυτού. Και έσονται οι δύο πριν γίνουν σάρκα μία. Πριν γίνουν σάρκα μία. Πριν γίνουν σάρκα μία. Πριν γίνουν σάρκα μία. Και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Τα λέει, ποιος τα λέει αυτά? Ο Αδάμ τα λέει. Να δεις τι ήταν ο Αδάμ πριν πέσει. Μικρός Θεός. Αυτός ήταν ο Αδάμ. Και να δεις τι έχασε ο Αδάμ. Αλλά μην νομίσεις, στο επαναλαμβάνω, και σένα ο Κύριος δεν σε αδίκησε. Όταν βαπτίστηκες, ξέρεις τι έγινες? Αδάμ έγινες πριν της πτώσεως. Αδάμ έγινες. Γιατί όταν βαπτίζεσαι, αφενός μεν το Άγιο Βάπτισμα σε κάνει άγγελο, σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και μετά το Άγιο Χρίσμα σου λέει τι? Προσέχει τα λόγια του παπά. Ή κοιτάς τις μπουμπουνιέρες κάτω, κοιτάς τι φοράει η μία και η άλλη. Εκείνο κοιτάτε. Αν τόσο μυαλό έχουμε. Είδες τι λέει ο ιερέας? Λόγια αθάνατα λόγια. Σφραγής δωρεάς. Πνεύματος Αγίου. Εκείνη την ώρα σου δίνει η Εκκλησία Πνεύμα Άγιο. Γίνεσαι δηλαδή τι? Προφήτης. Αποκτάς όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό ξέρετε συνέβη. Το ξέρετε αυτό? Συνέβη. Συνέβη αυτό. Εγνώρισα ένα παιδάκι πριν από μερικά χρόνια. Το γνώρισα επάνω στο Άγιον Όρος. Ήταν από την Ολλανδία. Έμενε πολλά χρόνια εδώ πέρα στην Πάτρα, στη Ζάκυνθο έμενε. Το γνώρισε εκεί και θέλησε να έρθει να εξομολογηθεί. Το στείλανε οι πατέρες, λέει, να πας στο πατήρ Τιμόθεο, λέει, να εξομολογηθείς. Πάτερ, να εξομολογηθείς, να εξομολογηθείς. Τι μου είπε? Να φρίξετε. Να δεις τι σημαίνει βαπτισμένο παιδί, καθαρό παιδί. Όταν βαπτίστηκε, αξιώθηκε και κατέβηκε άγγελος και το πήρε από το κρεβάτι του και το πήγε περιοδία σε όλο το Άγιον Όρος και μου λέει, τώρα εγώ που έρχομαι στο Άγιον Όρος, το ξέρω το Άγιον Όρος. Πρώτη φορά έρχονται. Το ξέρω, μου λέει. Λέω, πού το ξέρεις? Με έφερε ο αγγελός μου, μου λέει. Και ήξερε το κάθε μοναστήρι, ήξερε την κάθε σκήτη, ήξερε τα πάντα. Το είχε γυρίσει ο άγγελος μέσα στο Άγιον Όρος όλο. Βλέπεις τι είναι? Αδάμ. Αδάμ. Αδάμ πρώτης πτώσεως. Αδάμ πρώτης πτώσεως γίνεσαι όταν βαπτίζεσαι. Εκεί σε έφτασε ο Θεός. Άρα δεν σε αδίκησε. Όταν λοιπόν σε βάπτισε η Εκκλησία, όταν σου έδωσε Πνεύμα Άγιον, δεν υστερείς καθόλου από τον πρώτο Αδάμ. Τον Αδάμ του Παραδείσου. Αλλά εκεί πρέπει να μείνεις, λέει εδώ. Εν φωτή ζωής Υιός Βασιλέως. Ο Κύριος έκανε παιδί του. Σε ονόμασε Υιόν της Βασιλείας. Τι διαβάσαμε, τι είπε το Ευαγγέλιο πριν μερικές Κυριακές του Ασώτου, τι είπε? Είδες που τον έβαλε τον Άσωτο όταν γύρισε? Δώσε του θρόνο, Βασιλόπουλο. Θρόνο. Φορέστε του σανδάλια. Φορέστε του σανδάλια βασιλικά. Φορέστε του μανδύα βασιλικό. Βάλτε το δαχτυλίδι στο χέρι βασιλικό. Βλέπεις? Πείτε μου τώρα, αν έρθει ο Κύριος να μας πάρει, θα πάμε στον Παράδεισο? Είμαστε οι ιοί της βασιλείας? Είμαστε οι ιοί του του φωτός? Είμαστε παιδιά του φωτός ή μάλλον είμαστε παιδιά του σκότους? Βλέπεις απαιτήσεις που έχει ο Κύριος από μας? Λες τον Θεό Πατέρα, είσαι παιδί του, είσαι αντάξιο παιδί του. Λες Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Είσαι παιδί του. Το αντέχει αυτό να το πει ο εαυτός σου. Γιατί το λες ασυνείδητα, το μάθες τον Πάτερ ημών και το λες Πάτερ ημών, της ουρανής, το τελειώνεις και δεν ξέρεις, ούτε κατάλαβες, δεν θυμάσαι αν το πες κιόλας. Για συνειδητοποιήσε το όμως. Για συνειδητοποιήσε το. Και πες μου, είναι αυτό, είσαι παιδί του Θεού, αντάξιο? Δεν είσαι. Και δεν είμαι. Μην νομίζετε τα λέω μόνο για εσάς. Εγώ είμαι το μεγάλο χάλι, εγώ το έχω. Εν φωτή ζωής Υιός Βασιλέως. Είσαι παιδί του βασιλέως. Άρα η ζωή σου πρέπει να αστράφει. Άρα η ζωή σου πρέπει να είναι φως. Άρα η ζωή σου πρέπει να είναι ζωή παραδείσια. Άρα η ζωή σου πρέπει να είναι, να μην έχει καμία σχέση με την αμαρτία. Έπεσες? Σύμφωνα. Είναι, βλέπετε, είναι η αμαρτία. Είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος, ότι ο άνθρωπος κλίνει δυστυχώς ευκολότερα προς το κακό και δυσκολότερα προς το καλό. Σύμφωνοι. Και αμάρτησες και θα αμαρτήσεις. Μετάνοια όμως, είπε ο Κύριος. Το πρώτο του κήρυγμα. Και μετάνοια, σας είπα, δεν είναι γέλια. Είναι δάκρυα. Και μετάνοια είναι γονικλησία μέσα στην εξομολόγηση. Και μετάνοια είναι απόφαση. Μα θα ξαναπέσω, το ξέρω, θα ξαναπέσεις. Δεν το συζητάμε. Και εσύ και εγώ. Αλλά και πάλι εκεί. Με τα ίδια δάκρυα. Και με την ίδια μετάνοια. Και με την ίδια απόφαση. Να δείξεις ότι είσαι πεισμωμένος με το καλό πείσμα να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ότι δεν θα παρνηθείς ποτέ τον Κύριο. Εν φωτή ζωής, Υιός Βασιλέως. Είδες πως πρέπει να ζεις και εσύ και εγώ. Που θέλουμε, έχουμε μούτρα να λέμε ότι εγώ θέλω να είμαι παιδί του βασιλιά. Εν φωτή ζωής. Η δε προσδεκτή αυτό ως περνέφος όψιμων. Εικόνες παραβολικές, εικόνες άγιες. Αυτούς λέει που προσδέχτηκε ο Κύριος, δηλαδή εμείς, πάλι εμείς, τα παιδιά του. Η δε προσδεκτή αυτό τι είναι, όπως λέει είναι το νέφος που είναι έτοιμο να βρέξει. Μα τι σημαίνει αυτό, το νέφος που είναι έτοιμο να βρέξει. Εδώ είναι τα θέματα. Εδώ είναι τα ωραία της Αγίας Γραφής. Εδώ είναι τα ωραία της Αγίας Γραφής. Τι είσαι, περμένουν. Περιμένει η ξηρασία. Η ξηρασία τι περιμένει, την βροχούλα δεν περιμένει. Η ξηρασία δεν περιμένει την βροχούλα. Την βροχούλα δεν περιμένει. Υπάρχουν ξηρές καρδιές. Υπάρχουν πέτρινες καρδιές. Υπάρχουν καρδιές που δεν άκουσαν ποτέ λόγο Θεού. Υπάρχουν καρδιές που μέσα από την κούνια τους άκουσαν βλαστήμιες και βρισκές και σχρολογίες και βομολογίες. Αυτές είναι οι διψασμένες καρδιές. Είναι οι στεγνές καρδιές. Είναι οι ξηρές καρδιές. Και καλείσαι εσύ και εγώ να ποτίσεις αυτές τις καρδιές. Είσαι νέφος όψιμον. Έχεις πάρει από την πηγή του ύδατος που είναι ο Κύριος και σε έχει κάνει ο Κύριος. Μας έκανε. Μας έκανε. Τι λέγαμε προηγουμένως. Δεν λέγαμε. Σε έχει κάνει ο Κύριος ποτιστήρι τώρα. Να πάει να ποτίσεις και εσύ άλλες ψυχούλες. Σε αυτό το έργο δεν εκλήθηκαν μόνον. Δεν εκλήθηκαν μόνον οι Άγιοι Απόστολοι. Κλήθηκαν όλοι. Όλοι κλήθηκαν. Και εσύ και εγώ και όλοι μας. Αλλά θα ποτίσεις με το νεράκι του Χριστούλη μας. Όχι με το νεράκι που σου ήρθε ένα στην κλάβα σου. Γιατί εκείνο δεν είναι πλέον νερό. Εκείνο είναι δηλητήριο. Και τη μαγαρίζει την καρδιά. Την πεθαίνει στην καρδιά του άλλου. Να πάρεις νάματα, σωτήρια μέσα από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό σας είπα μόνο στην Αγία Γραφή. Πουθενά άλλου. Ούτε πατριάρχης, ούτε δεσπότης, ούτε βουλευτής, ούτε πρόεδρος. Κανένας δεν έχει την αλήθεια. Μόνο ένας έχει την αλήθεια. Μόνο ο Κύριος. Θα πάρεις νεράκι από την πηγή, από τον Κύριό μας, την Αγία Γραφή, και θα καλείσαι και εσύ τώρα να ποτίσεις. Νέφος είσαι, βροχούλα είσαι. Βροχούλα για την ψυχούλα εκείνη που διψάει. Έχω ένα πνευματικό παιδί, μου έχει φέρει, πόσους μου έχει φέρει τώρα τελευταία για εξομολόγηση, πόσους. Που λες εσύ δεν με ακούει, τι να σε ακούσει ρε, τι να σε ακούσει ρε ταλέπω ρε, τι να σε ακούσει, μα πώς να σε ακούσει, πώς να σε ακούσει. Εκείνος πάει και τους παρακαλάει με δάκρυα, με δάκρυα, πέφτει στα πόδια τους, πονάει για τις καρδιές τους. Μην κάθεστε αδελφοί μου εδώ να πάμε για εξομολόγηση, τους παίρνει με το ζόρι, με το ζόρι, το πνευματικό ζόρι, τα δάκρυά του, τον βλέπω και τον λυπάται. Έτσι μου είπε κάποιος, μου λέει δεν μπορώ να τον βλέπω, όλο κλαίει, όλο κλαίει. Ήθελε με το ζόρι να με φέρει εδώ, ήρθα, για να του κάνω χατήρι. Ακούς τι σημαίνει. Κατήχηση διδασκαλία, είδες τι σημαίνει. Είναι μουρλός, δεν είναι μουρλός. Αυτός έχει το μυαλό 400 το έχει. 400 το έχει το μυαλό του. Εμείς είμαστε της άποψης έτσι, των παπάδων, των παπάδων, των καρναβαλών παπάδων. Έτσι θα τους λέω από εδώ και πέρα. Είμαστε της άποψης, άμα θέλει, όποιος θέλει, εγώ εδώ είμαι. Αν πήγες έτσι στην εκκλησία, μάζευτα και φύγε. Τουλάχιστον να πάρεις λιγότερη κόλαση. Τουλάχιστον να πιάσεις λιγότερη κόλαση. Γιατί εμείς οι παπάδες, οι άθλοι, οι πανάθλοι, θα είμαστε και κάτω από τους δαίμονες ακόμα. Όποιος θέλει, δε. Ούτε κήρυγμα, ούτε τίποτα. Σταυρός. Σταυρός. Είδες τι είσαι. Νέφος όψιμων. Βροχούλα που καρτεράει η ψυχή, η κάθε ψυχούλα, να στάξει μέσα της τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Τα παιδάκια σας, μωρέ, μωρέ, τα εγκαταλείψετε τα παιδιά, μωρέ, τους μάθετε ψέματα στα παιδιά. Γι' αυτό γίνανε αλυταρία όξο. Γι' αυτό γίνανε. Γι' αυτό γίνανε αλήτες. Και τα βλέπεις που καταντήσανε. Ξέρετε τι μου είπε κάποιος προχτές. Ξέρετε τι μου είπε. Αν μου λέει, αν δεν με έπιανε το χέρι του Θεού να με βάλει στην εκκλησία, ήμουνα έτοιμος. Τι νομίζετε ήταν έτοιμος? Τι νομίζετε? Δεν θα το φανταστεί κανείς αυτό. Είχαμε κανονίσει, λέει, με ένα φίλο μου να πάμε να σπάσουμε μια εκκλησία τη νύχτα και να μπούμε μέσα ίσα ίσα τι. Συγχώραμε Θεέ μου. Να κατουρίσουμε μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Αυτό ήταν το τελευταίο μας έγκλημα που θέλαμε να κάνουμε. Εκείνη ήταν η τελευταία μας επιδίωξη. Και ευτυχώς, λέει, με γλίτωσε ο Θεός. Ποιος τα κατάντησε αυτά τα παιδάκια, ποιος φταίει? Εσείς. Ψεματάκι, ψεματάκι, ψεματάκι, ψεματάκι, ψεματάκι, ψεματάκι, ψεματάκι, ψεματάκι. Σε βαρέθηκε το παιδί. Και πήρε τους δρόμους και τις πλατείες και έγινε αλήτης. Και έχει τους δασκάλους εκεί, τους εξειδικευμένους σε αυτή τη δουλειά, και θα του κάνουν ακόμα και χειρότερα. Συνεχίζουμε. Δεν πειράζει. 10 λεπτούλια θα μου τα δώσετε. Θα μου τα δώσετε. Ναι. Λοιπόν. 10 λεπτούλια. Συγχωρώ. Συγχωράτε με. Νοσιές σοφίας. Σταμάτησα. Δεν προσέχετε. Προσέξτε. Νοσιές σοφίας ερετότερε χρυσίου. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Έρχεται εδώ όξω τώρα ένας, εδώ όξω, και φέρνει δύο τσουβάλια λίρες και λέει βγάτε έξω λίρες, λίρες, σας μοιράζω λίρες. Δεν θα μείνει κανείς εδώ μας. Κανείς δεν θα μείνει. Ψέματα. Μιλάς. Λοιπόν. Ψέματα, όλες τις λίρες. Εδώ τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Γι' αυτό εγώ συγγνώμη παππούλη που θα το πω, σε αγαπάω και το ξέρεις. Αλλά θα σας πω, γι' αυτό δεν υπολογίζω ούτε δεσπότη ούτε κανέναν. Εδώ, τι λέει εδώ. Εδώ τι λέει, εδώ. Δεν έχω εγώ αδυναμίες σε κανέναν. Και δεν με ενδιαφέρει, κάθομαι και μακριά από όλους. να με ξουρίσουν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Για το θέλημα του Χριστού δεν πειράζει. Αυτό κάνει το μαρτυριό. Δεν με ενδιαφέρει. Πώς το λένε. Εδώ τι λέει. Εδώ. Νοσιά σοφίας. Τι σημαίνει νοσιά. Σημαίνει φωλιά. Φωλιά σημαίνει. Νοσιά. Εκείνες λέει τις φωλιές της σοφίας που πηγαίνετε σαν τα πουλάκια όπως εδώ. Ήρθες εδώ μέσα να ακούσεις τη σοφία του Θεού. Δεν ήρθες. Δεν ήρθες να περάσει την ώρα σου. Έτσι. Δεν ήρθες γιατί είναι η πεθερά σου στο σπίτι και θέλεις να γλιτώσεις και να φύγεις. Ούτε γιατί είναι η νύφη σου και ήρθες να γλιτώσεις. Όχι. Ήρθες γιατί. Γιατί εδώ είναι η σοφία του Θεού. Και τη σοφία του Θεού είδες τι λέει. Την οσιά της σοφίας, τη φωλιά της σοφίας. Η φωλιά της σοφίας είναι προτιμότερη, ασύγκριτα προτιμότερη από τα χρυσάφια του κόσμου. Τι λέει ο Δαβίδ, να διαβάζετε τους ψαλμούς. Τι λέει σε εκείνο το μεγάλο ψαλμό, τον 118 ψαλμό του ψαλτηρίου, το λεγόμενο περίφημο, τον περίφημο άμωμο. Ηγάπησα λέει, άκου, αυτό ακριβώς. Ηγάπησα Κύριε, τα λόγια σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Το τοπάζιον ήταν ένα μέταλλο ακριβότερο από το χρυσό. Περισσότερο λέει από το χρυσάφι και τα βασιλιάς. Περισσότερο από τα χρυσάφια και από το τοπάζιον αγάπησα τα λόγια σου. Εδώ είναι. Θα πεθάνεις ρε, μετά αύριο θα πεθάνεις. Αύριο δεν ξέρω, σήμερα μπορεί να πεθάνεις. Σήμερα μπορεί να πεθάνεις. Τα χρυσάφια εδώ θα μείνουν, ε. Αυτός είναι ο πολύτιμος χρυσός που λέμε εδώ. Αυτός είναι ο πολύτιμος χρυσός. Ο λόγος του Κυρίου. Αυτός είναι ο χρυσός. Ο αθάνατος χρυσός που θα τον πάρεις μαζί σου. Αυτό το χρυσάφι θα σε σώσει μετά αύριο. Αυτό θα σε στείλει στη Βασιλεία του Θεού. Όχι τα λεφτά σου. Τα λεφτά σου φοβάμαι, αλλά πρέπει να σου πω. Μη συμβεί ο Θεός να φυλάξει. Μη συμβεί εκείνο που είπε ο Κύριος, ότι πλούσιοι δύσκολα εισελέξονται στη Βασιλεία του Θεού. Νοσιέ σοφίας ερετότερε χρυσίου. Νοσιέ δε φρονήσεως ερετότερε υπέρ αργύριον. Άλλη η σοφία, άλλη η φρόνηση. Η σοφία είναι ακριβότερη. Γι' αυτό είδες τη σοφία τη βάζει παράλληλα με το χρυσάφι. Εκεί που υπάρχει σοφία, να το προτιμάς περισσότερο από το χρυσάφι. Εκεί που υπάρχει φρόνησης, εκεί είναι ακριβότερες από το ασίμι. Τι σημαίνει φρόνησης. Σύνεσης. Μυαλό. Διάκρισης. Τι σημαίνει σύνεση, ξέρεις τι σημαίνει σύνεση. Έρχονται δυο και σου λένε σαν τον Ηρακλή, θυμάστε τον Ηρακλή, θυμάστε τον Ηρακλή, το θυμάστε, το μύθινο τη μυθολογία, τον Ηρακλή. Τον συνάντησαν δύο γυναίκες λέει στον δρόμο. Δύο γυναίκες. Η μία του λέγε έλα από εδώ, έχω τι να σου δώσω, τι φαντάζεσαι, όλο τον κόσμο δικό σου. Όλη την καλοπέραση, όλη την κλειδί, όλα τα χρυσάφια, όλα τα μπριλάντια, όλα, τα πάντα, όλα στα πόδια σου. Η άλλη τι του είπε, όχι έλα από εδώ, εγώ δεν θα σου δώσω τίποτα. Τίποτα δεν θα σου δώσω, από υλικά πράγματα. Θα σου δώσω αρετή, Θα σου δώσω καλοσύνη. Θα σου δώσω αγάπη. Θα σου δώσω φωτισμό. Διδάσκει ο μύθος. Υπάρχουν και μύθοι που διδάσκουν. Τι προτίμησε ο Ηρακλής? Τη σοφή. Την αρετή. Εκείνο προτίμησε ο Ηρακλής. Αυτό σημαίνει φρόνησης. Αυτό που είχε και διέθετε εκείνη τη στιγμή ο Ηρακλής. Να δουλέψει το μυαλό του σωστά τη συγκεκριμένη ώρα. Και να πει απλά πράγματα. Γιατί βλέπεις η σοφία. Η σοφία είναι, ας πούμε, είναι για τους χαρισματούχους, ας το πούμε έτσι. Η φρόνηση. Η φρόνηση. Τι σημαίνει? Να έχεις μυαλό. Όχι κουκούτσι. Όχι κουκούτσι. Να έχεις μυαλό. Στο κεφάλι σου να έχεις μυαλό. Και να πεις με το μυαλό σου, για κάτσε ρε. Την καλοπέραση θα την πάρω μαζί μου όταν θα πεθάνω. Απλά θα πεθάνω μια μέρα, θα πεθάνεις. Αυτό είπα και χθες σε μια κηδεία. Πέθανε, είχε πεθάνει κάποιος γέροντας εκεί πέρα, άλλος πεθάνει νωρίτερα. Ο θάνατος θα έρθει. Έγινε. Ο θάνατος θα έρθει. Το χρυσό θα κυνηγάς. Το χρυσό θα κυνηγάς ή το Χριστό. Το Χριστό θα κυνηγάς ή το Χριστό. Αυτή είναι η φρόνηση. Να ξέρεις να διακρίνεις. Να διακρίνεις. Αλλά για να σου έρθει αυτή η ευλογημένη διάκριση πρέπει να αγωνιστείς. Πρέπει να κουραστείς. Πρέπει να προσευχηθείς. Πρέπει να νηστεύσεις. Πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά. Και αυτό έρχεται καταστάλαγμα από τον Θεό επάνω στο κεφάλι σου, στον εγκέφαλό σου, μέσα στο μυαλό σου και στην καρδιά σου. Και τότε σαν τον πατέρα Παΐσιο, πατήρ Παΐσιος, δεν ήταν σοφός άνθρωπος. Αγράμματος. Αλλά είχε αυτή την ευλογημένη διάκριση, την αγιότητα, που του την έδωσε η αγιότητά του, του την έδωσε. Ήταν Άγιος. Κάνε θαύματα. Είχε τη διάκριση. Και γι' αυτό είδες τι επέλεξε για τον εαυτό του. Ένα καλύβι, ένα βρώμικο ράσο, ψηλωμένο, χιλιοπαλωμένο, ένα καλύβι που δεν είχε ούτε τα στοιχειώδη μέσα, τίποτα δεν είχε. Κατάμαυρο ήταν μέσα από την καπνιά, από τα κεριά που άναβε και έκανε την προσευχή του, τίποτα άλλο, δεν είχε τίποτα. Ούτε κατσαρόλι είχε να πιει νερό, ούτε πιάτο να φάει, τι έτρωγε, τίποτα. Ξηροφαγία. Μπράβο. Σε ένα κονσερβοκούτι έβαζε το φαΐ του. Σε ένα κονσερβοκούτι, μωρέ. Αυτός είναι ο άνθρωπος της διάκρισης. Και αυτούς τους ανθρώπους λέει να τους προτιμάς, λέει η Αγία Γραφή. Τις φωλιές που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε να σε κατηχήσουν, να πάνε να σε καταρτήσουν, να πάνε να κάτσεις εκεί κοντά στα πόδια τους, να μαθητεύσεις, αυτά να τα προτιμάς περισσότερο από τα χρυσάφια και από τα σύμια. Τελειώσαμε. Αδελφοί μου, πρώτα ο Θεός, την άλλη Κυριακή, το άλλο Σάββατο και πάλι, εδώ από την ίδια θέση.